like a snowflake, quickening the moment, yet frozen as heartbreak. Złożymy wszystko, co wiemy, to widzimy tylko, że coś tu nie gra, ale jak pięknie i ciekawie nie gra. To słowa Filipa Dicka. Baseline test, który wybrzmiał na początku audycji, to eksperyment, który ma rozstrzygać, czy Blade Runner grany przez Ryana Goslinga nie rozwija niebezpiecznych uczuć. Poza tym to nawiązanie do testu Wojta Kampfa z pierwszej części. Odpowiedzi udzielane przez Blade Runnera są częścią wiersza Z bladego ognia Władimira Nabokowa. To tekst, który jest prawdopodobnie zakamuflowanym traktatem filozoficznym, grą literacką i szaradą eksplorującą tematykę życia po śmierci. Książka składa się z poematu Blady ogień o 999 wersach, napisanego przez fikcyjnego amerykańskiego poetę Johna Shade'a oraz z serii przypisów do poematu, wyraźnie odbiegających od tematu i kilkakrotnie przekraczających objętościowo długość samego poematu, napisanych przez sąsiada i przyjaciela Shade'a, Charlesa Kinbota, który utrzymuje, że jest zdetronizowanym królem fikcyjnego państwa Zembli. W bladym ogniu Nabokowa fikcyjny poeta John Shade widzi wysoką białą fontannę podczas doświadczenia bliskiego śmierci. Wkrótce trafia on na artykuł o kobiecie, która przeżyła śmierć kliniczną, również wspominający o białej fontannie. Po konfrontacji z ową kobietą odkrywa z rozczarowaniem, że do artykułu wkradła się literówka. Nie chodziło o White Fountain, ale White Mountain, czyli Białą Górę. Ale to odkrycie nie łamie wiary Shade'a, gdyż w ostatecznym rozrachunku ważne jest jedynie to, co sam zobaczył. Podobnie agent K dowiaduje się w końcu, że pomimo nagromadzonych dowodów nie jest cudownym dzieckiem Rachel i Descartes, aby dojść na koniec do wniosku, że nie ma to znaczenia, gdyż ważne jest tylko to, co sam czuje. Jego percepcja jest rzeczywistością. Wszystko stało się dla niego prawdziwe, również głębsze ludzkie uczucia jak troska i miłość, a nie tylko te powierzchowne jak dotyk tańczących płatków śniegu na skórze. I choć nie pada deszcz, tylko śnieg, to czuje się, że to odpowiedni moment na słowa o chwilach, które rozpłyną się jak łzy w deszczu. Jeszcze raz śnieg. Każdy lecący z wolna płatek bezkształtny. Chwiejny, nieprzejrzysty. Przyćmiona biel na bladej bieli dnia i abstrakcja modrzewiu w neutralnym świetle. Potem gradacja i dwojaki granat. Kiedy noc widza jednoczy z widokiem, i rankiem brylanciki mrozu dziwią się. Czyje stopy odziane w ostrogi z lewa na prawo przeszły białą kartę drogi? Moją książeczką wcześniej stał się malowany pergamin, co wykleja naszą klatkę. Wokół księżyca kręgi fiołkowe, słońce krwiście pomarańczowe. Iris bliźniacza i ten rzadki fenomen, tęczynka. Gdy dziwnie i pięknie w jasnym niebie nad górami obłok z opalu o kształcie owalu odbija tęczę burzy, co w odległej dolinie daje spektakl. Gdyż jesteśmy zamknięci wiecznie w tej klatce artyzmu. Right. Nie wiem, skąd wiedziałem, ale wiedziałem, że przeszedłem granicę. Wszystko, co kochałem, znikło. Chociaż nie zawiniła w tym aorta. Słońce jak z gumy w skurczu ścięło się. Zawirowała krwiście czarna nicość. Obracając komórek system połączony, w komórkach połączonych znów w komórkach z jednej łodygi. I strasznie wyraźna w mroku trysnęła biała, wysoka fontanna. Byłem świadom, rzecz jasna, że nie składa się z naszych atomów i że sens tej sceny jest nie nasz. W życiu każdy umysł ludzki bystro odróżnia naturalne zmyłki i zaraz mu się przed oczyma trzcina zmienia w ptaka, sękata gałązka w piędzika, łeb kobry w brzydko sfałdowaną ćmę. Ale w przypadku mej białej fontanny to, co mi zastąpiła sobą w postrzeganiu, było czymś, wyczuwałem to, co mógłby pojąć jedynie mieszkaniec dziwnego świata, gdzie ja się tylko zabłąkałem. Nasza fontanna była jak drogowskaz i znak trwający obiektywnie w mroku. Mocny jak kość, namacalny jak ząb, niemal wulgarny w swej autentyczności. Kolejne połączenie z DJ-em Luną 2 marca. Muzycznie kontemplował dziś tej nocy Blade Runnerowskie Płatki Śniegu. A tekstowo? A tekstowo wykorzystane były fragmenty powieści Philipa Dicka Blade Runner czy Androidy marzą o elektrycznych owcach, a także poematu Władimira Nabokowa Blady Ogień. A muzycznie jeszcze jesteśmy winni Państwu uzupełnienie Zeeben J.K. Slow Flow Snowflake, Snow in Mexico w dwóch nagraniach Aurora i Breeze, Sztendek w nagraniu Like Snowflakes on My Fingers, Head Dreamer z nowej płyty Snowflakes, Hans Zimmer i Benjamin Wolfish, Someone Lived This, a na zakończenie Ion Waves z płyty, która ukaże się pod koniec lutego, No Future, No Past. Pora obrać kurs na Coverland. Tym razem trochę smutny. Przyjechała do Londynu na sesję nagraniową z hardrockowym zespołem Bad Wolves. Miała stworzyć wspólnie z muzykami nową wersję przeboju Zombie. Dzień przed śmiercią, 14 stycznia, przesłała jednemu z przyjaciół kilka pomysłów na nowe utwory, które mogły się znaleźć na kolejnym krążku The Cranberries. 15 stycznia znaleziono ją w pokoju hotelowym. Cały muzyczny świat był poruszony śmiercią Dolores. Miała zaledwie 46 lat. Panowie z Death in Rome reagują natychmiast. Panowie drugi raz zareagowali, nagrywając swoją kompozycję ulubionego artysty, który zdecydowanie za wcześnie odszedł. Przed momentem kompozycja oryginalnie z pochodząca z repertuaru oczywiście grupy The Cranberries, a 2 lata wcześniej postanowili oddać hołd Lemmy'emu. Kilka dni po śmierci nagrali swoją wersję utworu Motorhead Love Me Forever. kontekst dzisiejszego Coverlandu jest jednoznacznie smutny. A wierzyć się nie chcę, że już 2 lata minęły od śmierci Davida Bowie. Grupa The Frozen Autumn oddała cześć artyście na swojej ostatniej płycie, zamieszczając wersję nagrania Loving the Alien. The sky into believing the stranger. Coverland to był ostatni przystanek na trasie statku TSK tej nocy. Za chwileczkę Piotr Łodej. My się słyszymy 2 marca. Proszę sobie zapisać koniecznie. Proszę również być cały czas z nami w kontakcie za pośrednictwem adresu e-mailowego pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do aktywności na stronach facebookowych Opiekowa, którymi cały czas opiekują się panna Anna i Baśnia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również panu Kamilowi. Przypominamy, że mamy pieśń księżycową roku 2017. Slow Dive, No Longer Making Time. TSK Trójka Info. To jest adres naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo wszelkie szczegóły dotyczące audycji Trzecia Strona Księżyca. A na zakończenie jeszcze jedna wersja kompozycji Davida Bowiego. Wysłuchaliśmy grupy The Frozen Autumn, a przed nami przepiękna wersja tej samej kompozycji w wykonaniu australijskiej grupy Ice House. Słyszymy się ponownie 2 marca. Za uwagę dziękuję Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. Watching them come and go, the Templars and the Saracens, they're traveling the Holy Land, opening telegrams. Torture comes and torture goes, knights will give you anything, they bear the cross of Coeur. Salvation for the mirror blind. But if you pray, all your sins are hooked on the sky. Pray and the heathen lie will disappear. punktualnie czwarta. Piotr